Երաժշտությունը կախարդանքի ամենաուժեղ դասարանն է, Մերլին Մենսոն։ Երաժշտությունը ամբողջ մարդկության ծանոթ մայրենի լեզուն է, Նապոլեոն Բոնապարտ։ Երաժշտությունը միջնորդ է զգայական ու հոգեկան կյանքի միջև, Բետինա ֆոն Արնիմ։ Երաժշտությունը սերտում են դասասենյակներում, երաժիշտ դառնում հրապարակներում, Ռոմեն Ռոլան։ Երաժշտությունը ժողովրդական պահանջմունք է, Լյուդվիգ վան Բեթհովեն։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Հունիսի 19-ին Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար կենտրոնի մշակույթի դանդաղիճում ելույթ ունեցավ Հայաստանի Պարի պետական անսամբլը։ Համերգը կազմակերպել են Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության և Հայաստանի Պարի պետական անսամբլի նախաձեռնությամբ։ Հունիսի 18-ին համերգով հանդես եկանք Շուշի զորամասերի մեկում, այսօր համերգով Քարվաճարում ենք։ Համերգները նախաձեռնվել են մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակներում, մեծ ներդրում նշեց Հայաստանի Պարի պետական անսամբլի ղեկավար Էդիթ Չանչուրյանը։ Նա տեղեկացրեց, որ այս համերգներից առաջ Պարի պետական անսամբլն Արցախում վերջին անգամ եղել էր 2014 թվականին, ելույթ ունենալով մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Քարվաճարյան համերգը, որին ներկային տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ և Քարվաճարի բնակիչներ ընդունվեց ջերմությամբ ու ոգևորվածությամբ, Պարի պետական անսամբլի կատարողները կենդանի նվագակցությամբ ներկայացրին պարերի հայտնի բեմադրություններ, ավանդական և նոր մեկնաբանություններով հնչեցին գործիքային կատարումներ։ Համերգի վերջում հանդիսատեսի կողմից հնչեցին շնորհակալական խոսքեր։ Նշենք, որ Հայաստանի Պարի պետական անսամբլը կազմավորվել է 1958 թվականին Գեորգի Ասատրյանի, Էդուարդ Մանուկյանի և կոմպոզիտոր Խաչատուր Ավետիսյանի նախաձեռնությամբ, նպատակ ունենալով պահպանել հայկական ժողովրդական պարի բազմադարյա ժառանգությունն ու ավանդույթները և բազմապատկերով այն փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ 2007 թվականից անսամբլը ղեկավարում է Էդիթ Չանչուրյանը։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Don't leave, we're gonna make it.

Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր հումանիզմի համաշխարհային օրն է, երաժշտության համաշխարհային օրն է։ Այսօր ծնվել են Արամայիս Հարությունովը, ամերիկահայ հայտնի գյուտարար, Ժան-Պոլ Սարտրը, ֆրանսիացի գրող Նոբելյան մրցանակակիր, Ուիլյամ Վիկրին, ամերիկացի տնտեսագետ Նոբելյան մրցանակակիր, Եվգենի Սիմոնովը, ռուսաստանցի թատերական ռեժիսոր Ցակումով հայ, Լևոն Չայլախյանը, ռուսաստանցի հայտնի կենսաֆիզիկոս, Արեգ Դեմիրխանովը, ռուսաստանցի հայտնի ճարտարապետ, Ֆրանսուազա Սագանը, ֆրանսիացի վիպասան դրամատուրգ, Վիկտոր Ցոյը, ռուսաստանցի ռոք-երաժիշտ։